Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo, ba, gaurko saioan arraunaren inguruan arituko gara lehenbizi. Hain zuzen ere Euskolabeligako arraunlariek leian segituko baitute asteburu honetan Ondarroan eta Getarian izanen dira Bihar eta Etzi. Real Unionek bere aldetik, ba, denboraldiari hasiera emanen dio, igande honetan zehazki, Barça Athletic bisitatuko dute txuri beltzek, denboraldiko lehen jardunaldia jokatzeko, erran bezala igande honetan, arratsaldeko 8:00 eta gaur goizean, ba, Mikel Llorente entrenatzailearekin izan gara, eta berak egin digu, ba, lehen jardunaldi honen aurre ikuspena. Bidasoak aldiz, ba, aurre denboraldiko prestaketekin segitzen du, eta gaur bertan, ba, aurre denboraldiko bertze lagun arteko bat jokatuko du, kasu honetan Elgoibarren izanen dira, Logroñoren kontra lagun artekoa jokatzen. Oroitu, ba, egiako txapelketaren finalean ere, bi talde hauek elkarren kontra aritu zirela, eta kasu horretan, ba, Bidasoaren alde erori zen partida, edo, bueno, ba, beraiek izan ziren egiako txapelketako garaileak, eta oraingo honetan, ba, Elgoibarren ikusiko dute elkar. Bidasoa Atletiko taldearen inguruan ere arituko gara, hain zuzen ere Joaquin Alonso eta Arwen Martinez Perun daudelako, ba, abuztuaren 26-21 bertan ospatuko den 20 azpiko munduko txapelketan parte hartzen. Eta horren inguruan ere, ba, solastuko gara eta munduko txapelketan egon den bertze irungo atleta bat, barkatu atleta ez, kirolaria, kasu honetan arraunlaria, Santiago Tarra klubeko Naroa Zubimendi da, bera 23-7 munduko txapelketan egonda parte hartzen, eta hain zuzen ere, ba, bigarren postua lortu du, zilarrezko domina eskuratu du munduko txapelketa horretan, Kanadan, hain zuzen ere. Eta pilota zere, arituko gara bukatzeko, hain zuzen ere, ba, munduko pilota txapelketa jokatuko delako Iruñean, asteburu honetan 22-7 munduko txapelketa. Izanen da Labriten, baino Euskal Selekzioak ez du parte hartzerik bertan, eta hori salatzeko, eta Euskal Selekzioko ofizialtasuna eskatzeko, ba, Labrit Gibeleko Jito Alai pilotalekuan, bueno, ba, pilota partidak izanen dira, eta horren inguruan ere aritu zaigu Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota taldeko presidentea. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun gaurko saioari hasiera. Ba, erran bezala arraunean larun bat honetan, hau da, bihar bertan. Ba, Euskolabeligako arraunlariek leian segituko dute, bihar Ondarroako 40. Bandera izanen dute jokoan lehenbizi. Erran bezala, ba, bihar arratsaldeko 6:00 eta 4:00 aintzinera, eta biharamunean ordea, ba, Getariako 15. Ikurrina lehiatuko dute, kasu honetan, eguerdiko 11:00 eta 4:00. Oroitu, Ondarribiako traineroa, ba, sailkapen orokorreko 4. Postuan dagoela orain, eta Kontxako banderaren aintzinetik jokatuko duten, ba, azken estropadak izanen direla asteburu ontakoak. Inigo Bertiz, Ondarribia Arraun Elkarteko teknikariarekin izan gara, eta berak egindeko asteburuko aurreikuspena. Gogotxu asteburu ontako, bai Ondarrun eta bai Getari eremu oso itxasuan eta oso eremu interesgarria eta polita dira arrauniteko eta disfrutatzeko asmoarekin. Ea gure bersioiko honen ateatzen dugun eta estropara o asteburu erraiten dugun. Ba, horixe. Bueno, bai, egia da, Inigo Bertiz atzo, ikusi genuen bertan nola uretaratu ziren arraun hori guztiak, eta gogotsu, bai. Ligari buruz aipatuta neke pixkat, bai. Irauli behar da, kasunetan burua, eta beste helburu nagusi batzuek bilatu, eta kasunetan, datorren astean, Kontxa izango dugu, aurkeztu da, guardi ontan, Donostiako udaletxean, areto nagusian, aurkeztu da Donostiko bandera, bai. Eta orain, pentsatzen dut arraunlari askok eta askok buruan dutela hori. Noski, hori. Kontxako bandera talde horretatik, ba, Ondarribia Arraun Elkartea, ala eta guztiz ere, asteburua finkatzeko modua izango du. Ondarru berezia, itxas irekian, beti berezia da eremu hori, eta Getaria ere bai. Hor, bai. Zaraustiko oso gertu, eremu ezberdina da, du ezer ikusirik, baina hor ere, Trebeskako latu berezi bat, uaina berezia, horretu behar dugu induela urte pare bat, urtean liga hortxe bertan galdu egin zuela Hondarribiarra elkarteak hor maluruski arazo bat izan zuen eta denbora ainiz galdu egin zuen eta hor geoztik ez dakit burua gutxukora pixkat altxatu behar dute eta antzia dela, baina ez dakit oso oso garbia antzi den hori, oraindik lana egin behar da horri buruz. Hala eta guztiz ere, Getariako kontua aldatu da, hori pastu da, eta asteburu honetan beste helburu batzuek dituzte, eta arran horiak prest lan txukun bat egiteko Zarautzen bezala. Zarautzen hor, Oliarrako hartze hotxe bertan ziren, Urdaibai, borrokatu ziren azken une arte, bigarren kale hori hartuta, hasiera batean abantaila hartu zuten, baina laugarren luzean Urdaibaiek bere maixotasuna erakutsi zuen hor, eta Donostiarra garaipena eskuratu. Laugarren kaletik pasatu zen Donostiarra, eta hor zen gakoa. Hori aipatu behar da, eta Donostiarra garaipen bat oso garrantzitsua eskuratu egin zuen, erditxi egin zuen, eta gero harrera izan zen, baina ez zuten nahi harrerarik, eta arrauneko neskak izan zuten harrera ofiziala, eta pirataren aldetik konstituzioen perantza. Bueno, arraun mundiko kontu eiek denako kontutan hartuta, Derbi arraun elkarteko arraunlariek pres dira, arrobiko arraunlariek amaitu dute bere denboraldia. Eta gero beste gauza batzuk ere aipatu behar dira, Cristian Garma, nahi zuen fitxatu San Pedro ezinezkoa da, paperak aurkeztu behar ziren aste artean, gaueko amabitan, eta ez dire San Pedroko agintariak iritsi horretara. Ordan Cristian Garma, bertan ez da egongo zuzentzen San Pedroren Libiaren eskifaia. Eta gero playoffa dugu beste multzoetan ere, beste txapelketan ere, eta hori ere kontutan hartzekoa izan gara, eta hori oren bigarren eskifaia, Donostiarra bigarren eskifaia, eta bueno, horiek ere arrobi lanetan direla aipatu behar dugu. Aste buruan, orduan, teka eliga dena prest, Hondarribia Arraunkartea, bigarren ontzia oporretan, eta gero beste alde batetik, ere, Donostiko bandera aurkeztuta eta dena prest, badakizu irailaren lehenean izango dela, 8an, eta hor 8an denean nahasten da fiskal giro ezberdinak nahasten dira eta ez dakit nola joango den aurten, baina bueno, beti berezitasun hori ere aipatu behar da. Ilusioarekin ikusi genuen atzo Bertiz eta Mikel Orbañanon zerbait, lasaitasunarekin. Eta han ikustu dut Hondarribia Arraunkartea prest dagoela lan txukun bat betzetzeko asteburu hontan ere, bai Ondarrun eta bai Getarian. Hori da, oroitu, Ondarroako bandera arratsaldeko 6ak eta 4ordenean hasiko dela, eta Getariako aldiz, igandean, eguerdiko 12ak eta 4ordenean. Eta batzuk demoraldia bukatzen edo bukatzen ari diren bitartean, Real Unionek oraintxe bertan hasiko du ligako lehen jardunaldia jokatuko baitu Real Unionek asteburu honetan zehazki. Igande honetan abuztuaren 28ean Barça Athletic bisitatuko du demoraldiari hasiera emateko, neurketa arratsaldeko 8etan izanen da eta taldea gogotsu dago, benetazko lehiari hasiera emateko eta aurre demoraldian prestatutako guztia ere zelaian erakusteko. Mikel Llorente entrenatzaileak aipatu duen moduan. Ez batez ere gogokin, ez? Gaur justo 6 aste hasi ginela aurre denboraldia eta egia da lehenengo bi asteak danak energia handiarekin etortzen garela, baina ongero ja 3. 4. astetik aurrea ja batez ere lehiatzeko gogoa daukazu, ez? Eta aurre denboraldia pixkat luzea egiten da. Baina bueno, listo, iritsi da momentuan, nik uste taldea prest iristen dela. Lehenengo egunean jarri genuen helburutako bat izan zen danak iristea lehenengo egunera. Zoritxarrez Ibanen lesio larri eduki dugu, baina gainontzeko guztiak prest daude liga hasierarako, osea que bueno, alde hortatik helburua Ibanenak kenduta, ba lortu egin dugu. Bueno, lehen aurkaria arerio gogorra, ez? Azkenean filialak badakigu ze maila altua daukaten, erritmo aldetikan, ba, talde horiek normalen ebai, tekniko-taktikoki ebai oso aberatsak dira, osea, que bueno, nik uste eta arerio oso gogorra daukagula, kontestu zail batean, baina sentsazioa daukat taldea presti izten dela. Bai, nabaritzen da, ez? Desberdintasun bat, ez? Ja, danak, ja, ligako astea da, eraba desberdina da, nik uste, ja, aurreko astetako karga altu hoiek ja pixkat kontrolatuta eta kenduta ja jendea hobeto dago eta nik uste dut bai fisikoki eta baita mentalki taldea ondo iristen dela. Ba horixe, ba, bai. Prest dago taldean, gogotsu batez ere, ez? Ba leiari hasiera emateko eta bueno, ba prestatutako guztia ea baliagarria den zelaian, ez? Bai, berriz ere txapelketa korapilatsua, bai. Lehen maila honetan bai. Eta hor goraipatu behar da eta azpimarratu behar da Barsak duen maila. Bai, hori da. Iturri batek aipatzen zidan entrenatzailea batek aipatzen zidan atzo aurten uste duela bigarren taldeak, Barça, Reala, Atleti B eta talde guzti hauek, aurre denboraldia indartu egin dutela eta aurretik indarra gehiago agertu prestakuntzaldetik gehiengoa egina dutela. Hori aipatzen zidan. Beste urteetan, zalantza gehiago izate dituzte, lasaitasun gehiagorekin hartzen dituzte lanak, baina aurten ba Barça ikusi du jokalari gaztea initzekin lengoan gainditu egin zuen Real Madrid bera estatu batuetan, bai. Eta orduan ba ikusi behar da ze Barça bertan izango den. Ruben Cantero jokalari bat, Kalahorran egondakoa eta talde horretakoa, ba aurre denboraldia jokatu egin du, baina hortik ateratuko da beste talde batera prestatuta. Orduan azken ordura arte ez dakizu, baina goi baiako jokalaria direla noski. Nola hasiko duten denboraldia ez dakigu hori, baina Mikel Llorentek aipatu du. Abiadura handiko jokalariak. Bai, hori da. Beste tresna guztiak ba oso landuta dituztenak, taktikoki, fisikoki, abiadura handiko jokalariak, baloia bere zangoetan dutena beti, eta zu beti ibiltzen zera askotan, beraien atzetik. Hori da. Eta horrek nekea sortzen du, eta gero azkenean hori ordaintzen da. Bai. Alere, kontutan hartu behar da, joan den urtean Logroñosen aurka galdu egin zutela Logroñon lehen neurketan. Haro, ez da Logroño, Barcelonan bertan da, eta bere futbol zelaian, eta futbol zelai zabala, eta ona izango da jokatzeko, eta hori dena kontutan hartuta, Real Unionek bere neurriak hartuko ditu. Orain, kontua dago, hiru atzelarikin ateratuko naiz, bostekin da, hiru eta bi, bai. Edo lauko lerroarekin. Bai. Indartu behar dute erdiko eremua, edo ez, hirukin, edo ez, aurrean nola konpondu behar dut. Jokalari guztia prest ditut, ez. Hor, taldea baldintzatu duen orain, Aillonen, hori da. Aillonen lesioa izan da, zauriturik dago, eta iritsiko alda Alex Lozano, nire duzen jokalari bat izango dena, hor, esportinekoa. Iritsiko alda Astebururako, hori da kontua. Finley Maurro paperak izango ditu, ez dakit oraindik, eta hor, pixkat, nik ez dut uste arriskurik hartuko duenik Mikel Llorente, James Wright jartzen bali badu, ez dakit bai. nola egingo duen, hori atizain bezala. Eta gero kaierga iritsiko da, ez, sinatu dagoen dik, ez, bai, hori hor zalantza direla, bai. Eta aipatu behar da. Eta ala eta guztiz ere Mikelek aipatu dugu. Bai, aliatuz gero. Aliatuz gero, autobusera joan direla zuzenean. Zuzenean, ute bon bazkalduko dute eta Bartzelona aldera. Eta hori argita garbia azaldu du. Bai. Orduan, da ikusiko dugu, eh? Bartzelona izango da lehen areri hori, bigarrena ez da Xamurra izango ere, ez da arerio makala, Zelta izango da, gero irteera bat, ez da Xamurra izango ere, Iruñera eta Xoarrera Osasunaren aurka, eta gero laugarren norgehiagoka berezia ere Amorebietaren aurka. Amorebietak pontxikoan diru pixkin badu eta pitxatu du, Julen Guerrero da bere entrenatzailea, eta nik uste dut ere, hor nahi dutela aurrean egon. Dutena sana helburu nagusia izango dela igotzea, baina goi mailako taldea pentsatzen dut izango dela. Eta begira ezazu ze aldaketa aurten, jeitsi egin dira bigarren mailetikan Alcorcón, Villarreal B, Amorebieta, Ibiza, pentsatzen dut, goi, hor, sailkapenean postu beroenetan eta oberenetan egongo direla. Baina, begira ezazu, nortzuk igo diren, Deportivo, bai. Málaga, bai. Beste alde batek Castellón eta Córdoba. Bai. 26.000 bazkide Málagak. 28.000 Coruñak. Córdoban ere 16.000 edo dituzte. Eta Castellónen ere ba ugari. Bai. Baina multzo honetan, txapelketa honetan, Ponferradina, izuzen ere, 7.000 bazkide gainditu egin ditu atzo. Bai. Kopuru sozial hori indartzen ari dira denok, eta hori horren aurka borrokatzea beti gorra izaten da eta zaila izaten da. Bueno, ikusiko du, igandean 8:00 aski berandu da, bueltatzeko taldearen da. Bai, bueno, hori da, hori da. Norgehiagoka Barça Atletico aldea artean eta Real Unión artean ikusiko dugu, hor nola hasten den txapelketa Real Unionentzat hain zuzen ere. Bidasoak, bere aldetik aurre demoraldiko lagunartekoekin segitzen du eta gaur bertan Elgoibarren izanen da Logroñoren kontrako lagunartekoa jokatzen. Pasaden asteburuan elkar ikusi zuten bi talde hauek Egiako txapelketako finalean, hain zuzen ere, eta orduan Bidasoa izan zen nagusitu zena, baino erran bezala da gaur berriz ere elkar ikusiko dute, elkarren kontra arituko dira, bertze lagunarteko batean, eta kasu honetan, Elgoibarren izanen dira bi taldeak. Lagunarteko hauek, bueno, beti aipatzen dugu, ez? Sentsazioentzat eta garrantzitsuak direla, batez ere, bueno, Logroño ere hortxe segidan, beraien aurkari izanen delako, benetako liga hasten denean, eta, bueno, hor, sentsazioak lortzeko eta pixkat prestaketak, ez? Edo prestaketekin aintzinera segitzeko, garrantzitsuak izaten dire horrelako lagun artekoa. Bai, arrazoia osoa duzu hor, aipatu duzunean sensazio kontua direla, horre denboraliko neurketak, horrela da, eta Egiako nazioarteko txapelketan joan den asteburuan Bidasoak gainditu egin zuen, baina oso argi eta oso garbi anaitasuna, lehen urteko Euskal Derbia izan zen, 40 eta 28, baino, uste genuen anaitasunaren ahultasuna izan zela. Bai. Bueno, hori ez da bai da bat mainen gainean jartzen alda, ez zen hainbeste horrela izan. Kike Dominguezek entrenatzaileak izan zuen oso ondo ikusi egin zuela Bidasoa taldea. Bai. Ba. Eta derok esaten genuen, bueno, biharamunean ikusiko dugu, Logroñoren aurrean nola moldatzen den. Roland Urios, Koel Kortxi, Ledo, jokalari eskarretuko, Rivero, Abdullah, obetzen ari den jokalari bat, Kusa, pivotea ere bai, Javi García López betikoa, gero Zarzuela, ere beste jokalari bat horriak, Kadarso klasikoak. Talde on bat, Europan ibilitakoa joan den urtean. Eta oso ondo moldatu zen. Bidasoa oso ondo moldatu zen. Bere defentsa landu zuen, indartu egin zuen, eta gogortasuna ipini zion, bigarren zatian hain zuzerera, eta hor, ba, jokalari ikaragarria ikusi zen, Furundarenaren lana ikaragarria izan zen, eta nola garatu den. Furundaren, usurbildarra. Bai. Baino Mazieleren lana bigarren zatian, argentinarrena, atezainarena, ikaragarri izan zen. Eta beste jokalari batzuek ere bai. Defensa lanetan, erasoan ere bai. Eta, bueno, ezberdintasunak ikusi genituen, jokoa zuzenagoa, hori ere nabaritu egin zen, indarria gehiago emanez defensa lanetan. Eta 35 eta 30 gainditu egin zuen horrein. Indartu egin zuen, ez dakit gehiegi lurroinegon horreiagoka, hor marra jarri egin zuen, bidasoa sartu zen, ondorioak ez dakit oso onak izango diren, aipatuko dugu datorren astean, baina uste dut, ondorio kaskarrak izango direla, mediku txosten baten arabera, bai titorentzat eta bai organetorentzat, baina oraindik ez da ezertxo aipatzen ala, eta esan oraindik froga egiten ari direla, eta bai. Bidasoa nahi duela konpondu eta bideratu ba, gauza batzuek, eta orduan ba, jakingo dugu datorren astean, baina bueno, gaur Elgoibarren Logroñoren aurka berriz ere, talde indartsua da, eta bai. Gogor jokatzen duena. Bai. Bidasoaren aurka gogor jokatzen duena. Eta ere, motibatzen duena, Julen Mujika, bueno, aipatu du beste jokalari batzu, baina Julen Mujika, norria okei, zugarria jokatu egin zuen lehen goan. Bai, jokalaririk onen ezan zen, jaso egin zen saria, eta, bueno, eta bere maila oberena erakutsi egin zuen, eta beti motibatua da lorriñoren aurka. Bai. Baina horreden bari aldetan apaldu beharko da pixkat. Bai. Ondorioa latza izaten dira, eta ez dakit bidasoa nola konponduko duen hori, eta gaur ikusuko du ze bidasoa, eta gero bere bihar aurkezpena. Bai. Irunen izango da, bilegen, po bilegen aurka, hartaleku kiroldegian. Eta bertan aurkeztuko da bidasoa taldea, eta, bueno, espero dugu alde batetik kiroldegian, ba, kiroa, bai. Ba, freskoa guai ezatea. Bai. Ba, bakizuzuk nire zela beroa sartzen derena. Beroa pasatzen dela hor, bai. Bai. Eta sofritzen dutena, jokalariak izaten dena, eta entrenatzaileak, eta alermoza sekezuen otxuran dirik, eta ustalia aski gogorra, bueno, azken egunako aski gogorra izan dira, eta bai. Abuztua beraren zate, aski gogorra egun batean irten ziren playa hundi aldera, lana egiteko, eta ondo moldatu ziren, baina bai. Hartalekuk bere baldintzak ditu, bai, bai. Eta horrek ere eragina izaten, du, eta zigortzen du, bai. Bai, zigortzen ditu, eta, bueno, bihar jokatuko da norgehiagoka hori, arratsaldeko seiretan, pubilegen aurka. Horia. Eta, bueno, oin espero dut, ez lesionaturik gehiago hori izatea. Da, bai, bai, hori da. Bai, indarrak neurtu beharko direla, ez? Pensatzen dut, bai, maitza honak ere bildu nahiko dituztela, baina, bueno, bai, batez baino, ere... Ligan. Hori da, hori da. Eta, gero, aipatu behar da, igandean jokatuko dute Aranda de Duero. Bai. Arratsaldeko zazpiretan, bai. Telebistati, teledeporte hor sartzen da, bai. Plataformak ere bai, baina arratsaldeko zazpiretan, eta bigarren norgehiagoka ere igandean izango da, Irunen, Hartalekun, arratsaldeko zazpiretan. Hori da. Barça izango kontra, da, bai. Arerioa, eta horrek bai, mugitzen duela jendea, zaleak, bai. Bazkideak, bai. Eta jarraitzaileak ere, orduan, ba... Ikusiko dugu nola iristen den taldea 15erako, Arandaran, Bila Aranda, zilarrezko multzo horretatik, txapelketa horretatik igotu da, eta gero ikusiko du nola moldatzen den Bartxaren aurka. Baina, hasiera zaila, bidasoaren zat. Bai, bai, bai gogorra izanen da. Aurra den barari gogorra izaten da, zanda aste honetan, eta bai. Gero ikusiko dugu nola moldatzen diren aferak, eta nola bideratzen diren arazoak. Hori da. Ba, oroitu, gaur bertan ariko dela, bidasoa Elgoibarren, Logroñoren kontra eta bihar, ba, bilerri izanen dula aurkari, etxean, Hartalekun, beraz, lehen aukera izanen da, zaleen aintzinean, ez, aritzeko, kaso honetan, aurre denboraldean noski, eta, bueno, ba, taldea, zukerran bezala aurkezteko horixe, ba, bihar izanen da, arratsaldeko seietan erranduzu ez? Biharko neurketa? Seiretan, jokat, ez, biharko neurketa seiretan, hori da? Irunen, eta aipatu behar da, neskak, superamarako neskak bai. Ari dira, zuazonen aurka, gaur Elgoibarren, eta gero, zortziretan, bidasoa logroñoren eta bihar, aurkezpena izango. Hori da, hori da. Biharren aurka Hartaleku. Ederki. Eta denboraldi berria, astear dagoela, Bidaso Atletiko taleko bi atletek oraindik bazute bukatu aurreko denboraldiko lehia, izuzen ere, Joaquin Alonso eta Arguen Martínez, Perun, izanen dira helduen astean, abuztuaren 26-tik 31-ra, bertan ospatuko den 20 urtez azpiko munduko txapelketan parte hartzen. Bidaso Atletiko taldearentzat momentu historikoa izanen da, Limako 20 urtez azpiko munduko txapelketa bertan izanen baititu klubeko bi atleta. Erramezala, Joaquin Alonso eta Arwen Martinez. Alonso, 400 metroko esi lasterketan parte hartuko du, sailkapeneko 14. Postuan dago, dagoela, ba, bidaiatuko du Perura, 50,84 segunduko 3. Markarik onenarekin. Abuztuaren 28-an lehiatuko da atleta, hain zuzen ere, goizeko 10:10 Peruko ordutegian, baina Euskal Herriko ordutegian arratsaldeko 8:10. Martinezek bere partetik, ba, 100 metroko lasterketan hartuko du parte, baita lau bider 100 erreleboetan ere, demoraldiko bere markarik onena, 11:41 segundu, izan dira, eta sailkapeneko 27. Postuan dago kokatua. Bakarka, abuztuaren 27-an lehiatuko da Martinez, goizeko 10:10 ere, Euskal Herriko ordutegian berrez, ba, arratsaldeko 8:10, eta errelebo proba berriz, ba, abuztuaren 30-an heldu den, ortziralean, izanen da, eguerdiko ordu batak 28 gutxietan, Euskal Herriko ordutegian aldiz, ba, arratsaldeko 8:28 gutxietan. Beraz, bi atleta hauek munduko txapelketan izanen dira, helduen astean, Perun, erran bezala, 20 urtez azpiko munduko txapelketan, Joaquin Alonso eta Arwen Martinez. Eta munduko txapelketetan dagoen pertze kirolari bat, Santiago Tarrakeko Naroa Zubimendi. Da, bera, Klub Nautika Anpostako Ema Alinbauekin batera zilarrezko domina zintzilikatu du 23 urtez azpiko munduko txapelketan. Finalean sartzeko bigarren aukera ongi aprobetsatuta, azkenik lehemazenik gabeko biko finalean lehiatzea lortu dute, bi arraunlari hauek, Naroa Zubimendi abuztuaren 15-an joan zen Kanadara, 23 urtez azpiko munduko txapelketan parte hartzera, Katarinesen, Kanadan, erran bezala, abuztuaren 18-tik 24-ra, Espainiako Arraun Olimpikoko selekzioarekin lehiatu da, intzinetik, ekainaren 22-tik uztailaren 24-ra, Sevillan ospatu zen, txapelketan, ba, egon zen prestatzen, Naroa, Zubimendi bera, eta tartean, laueguneko atxenaldia hartu ondotik, ba, Bainolasera joan zen, munduko txapelketaren aurreko azken 4 asteak egitera. Erran bezala, ba, aste honetan berriz, Kanadan izan da, 23 urtez azpiko munduko txapelketan parte hartzen, eta ez hori soilik, ba, emaitza bikainak lortu dituzte, Ema Alinbauekin batera, zilarrezko domina lortu dutelako munduko txapelketan, beraz, munduko txapeldun orde, bilakatu dira, Naroa, Zubimendi, eta Ema Alinbau. Eta munduko txapelketa zari garela, asteburu honetan 22 urtez azpiko munduko pilota txapelketa ospatuko da Labriten, Iruñean, Euskal Selekzioak ez du parte hartzerik bertan, eta hori salatzeko, eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko, abuztuaren 28-an igande honetan, arratsaldeko 4-etatik aintzinera, Labrit Gibeleko Jitoalai pilotalekuan, Euskal Selekzioko taldeak pilota partidak antolatu ditu, hain zuzen ere, ba, erran bezala, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko. Mikel Larralde, Hendaiarrak pilota taldeko presidentearekin izan gara, honen inguruan solasean. Batzuk emanak izan dira Espainiako Kongresuan, kasi giru dute, eta oraindik ez da pitxik aldatu, ez Euskadiko komunitatean, hori baitziren izango zutenak agian eskuide bat arduan sarteko Euskadiko selektore bezala, baina ara, gauzak dira mugitzen, eta oraindik beste munduko txapela dator hor arte buruan Iruñan, eta beti eskoderiko zirikia gabe, beti gaude, erduan gure presentzia bagnean espalima da, esko zirikia dena, kanpoan izanen da, eta ara, garbi idaztia dugu, gu ez gara joten hor, ez Espainiako zirikia pilotarien selekzioen kontra, ez da ere Frantziakoaren selekzioaren kontra, eta ez zer ikustekorik, gure aldarik eberan garria da, zuek bai, eta energia arazorik, baina gu noiz. Ba, horixe, bera, salatuko dute. Eske, historiara joan behar da berriz ere. Bai. Kubako mundialetan, 80ean, joan den mendean, Bai. 1980ean, aldarrikapen potolo bat izan zen, gara jartan ere, eta hortik bai. ez dugu zehozer garbirik atera. Eta esan, García Angulo bertan garai hartan antzegoen, bai. Gaur egun ere berak jartzen ditu oztopo gehiengoak eta pentsatzen dut ere arazoak hortik joako direla, aldarrikapena noski egin behar dela eta bai. Egin behar da. Baino oraintxe bertan egoera aski makala da, aski latza da alde horretatik. Bai. Ba, oroitu, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzen segitzeko, aprobetxatuko dute. Ba, asteburuan Iruñan bertan, Labreitan izanen den itzordu hori, 22 urte zazpiko munduko pilota txapelketa ospatuko da, baina noski Euskal Selekzioa ez da bertan egonen parte hartzen, beraz Euskal Selekzioko pilotariak ondoko pilotarekoan izanen dira, jito alaien, pilota partidak jokatzen eta horren aintzinetik Labreiteko atarian ere, ba, salatuko dute. Hauxe bera, aipatu dugun guztia eta Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatuko dute bertan. Beraz, oroitu, arratsaldeko lauetan, igande honetan, abuztuaren 28ean. Hasiko da, salaketa hori edo prestatu duten ekitaldi hori. Alberto Domingo, Rally Rey modalitateko motor gidari irundarra da, azken aldean Europako txapelketan izan da Grezian, ekaina hasieran batez ere, eta uztailean ere, Teruelen izanen da, nazio mailako txapelketa bat jokatzen. Horren inguruan solasteko eta noski, modalitate hain ezaguna ez den modalitate honen inguruan solasteko, bera, Alberto Domingo bera dugu gurekin. Kaixo, Alberto, zer moduz? Kaixo, egunon. Omen grabe metxe gabiltza, da, itzengo izuen neri buruz pixkatxoa. Alberto Domingo naiz, piloto rally-raiko pilotoa. Eta, duela irula urte hasi nintzen modalitate honekin, ni berez arrauneko mundutik nator. Eta, karnetaren motu batean nun, da, hasi nintzen honekin pixkatxoa froak iten, da, ikusi nun guztatu zitzaia lasko. Da, pasua eman nun, da, hasi ginen entrenatzen, da, pasua eman genuen 2022an lehenengo rallyakin izan zala Hellas Rally Ride 2022an inuna da hor ja ikusi nun ja enfokatua neola ja kirolontan pausua ematea aurrea eta egia san nahiko ondo junda orain arte. Aipatu duzu arraun mundutik heldu zarela, uretatik lurrera pasatze hori nola izan zen, azkenean bi kirol desberdin dira, eta aipatu duzu egokitu zarela eta gustuko duzula, baina hasiera batean entrenatzeko moduak, eta desberdina izan entzela pasatzen dut. Bai, egia esan, adibidez, arrauneko munduko, ez dakit nola esan, esportzu hoi egiten dana entrenatzen, disziplina, kidetasuna hoi bai barne gelditu zaidala. Ibilintzan 12 bat urte, 13 urte, ibilintzan Donostia Arraunlaguneko klubian. Da, horrek asko irakatsi nau, karrera hontan, karrera hauetan edo kirol honetan aplikatzen dutena. Hoi, entrenamenduak, esfortzua, jakitea, nola garen o nola naizen ni barrutikan. Da bat ezautzia jakiteko gero karreretan hoi nola gestionatu. Arrau mundua aipatu zuen bezala kirol taldekako kirol mundua da, ez? Eta rallyena agian bakarka edo bakarragoa dela pensa dezakegu, baina azkenean pentsatzen dut lan talde baten barrenean ere zaudela edo ondoan dituzula bertze pertsonak, ez, eta horrek ere lagunduko dizula, eta azkenin taldekako kirol bat ezagutzea bertatik bertara ere lagunduko dizu orain. Bai, rallyak adibidez, dia kirol bat, non individuala da kadana espeziala, azkenen da, guru kirolontan bizitzakin jolasten geha, asko, asko, da bai dala kirol bat individuala, baina gero gure pilotoen artean, azkenean harreman, dazkagun harremanak oso fuerteak eta sendoak dira, non piloto bati zeo zer gertatzen baliman zaio, ez dakago dudarikan gure karrera alde batera usteko, da zeo zer grabea izan balima da, laguntzeko, da karrera alde batera utzi, zaitikan gu badakigu guretzako importantena dela bizitza. Da, basamortuan zeo zer gertatzen balima zaizu adibidez, ezin dezu pertsona bat han utzi bakarrikan o jakin gabe zertatu zaion. Orduan beti gelditu iten gea, galditzen dugu ondo zaude, berak esaten balima izu baietz, segitzen dezu, esaten balima izu ezetz, edo ikusten balima izu ez dala mugitzen, beti gelditu inbartzea. Laguntzeko, da jakiteko beste pertsona hoi ondo dagoela, eta ba laguntzeko beste pertsonari. Lehiakortasuna besatu dute importantea dela, baina aipatu duzu bezala, kiroltasuna ere ez, eta agian hori da ez, kirol honen, bueno, ba, garrantzizko edo, bueno, punturik garrantzitsuena ere. Bai, da nik itzein deten adibidez beste piloto batzuekin etortzen dianak beste modalitatetatikan, adibidez motokrosa, enduroa, hauek esaten ziaten, ba, dagoen giroa espeziala dala rallietan, zeren motokrosean adibidez beste piloto bat izo zer gertatzen bali mazaio, kompitira hoi, osea, oso gogorra da, da jendea pasa iteu beste batikan. Baina pilotoek etortzian agoi motokrosek ditekan, ez dute, ba, markatu ditzen gatikan, baina flipatzen dutela, ze harreman fuerteak dazkagun gureen artean, non piloton bati zeu zer gertatzen bali mazaion, dan hauzten dute lagun diteko. Aipatu duzu, aipatu dituzu, ez? Motorrean edo badauden babertze modalitate batzuk, zuk hasieran aipatu bezala rally rain modalitatea praktikatzen duzu. Hai. Kontatuko duzu pixka bat, ba, nola den edo gutxi gora bera, ba, orokorrean, ez? Jendeak jakiteko, ba, zer egiten duzuen, nola diran ba, txapelketak, lehiaketak? Bai, ba, batik bat, gu futen geha moto batekin, enduroko moto batekin izan daiteke, no, zu motoa prestatzen dezun, jartze jozu deposito bat pixka eta hondizio, suspensioak pixka eta aldatu ite dituzu, da gero espeziala daukana da, gut dara malagula aparato batzuk, diala porta roadbook bat da, hau, gero esplikatuko izuet, zer den roadbook bat, eta dazkagu bi trip dianak distantziak, konta kilometro bat betzelakoa, eta horrekin guk mendian edo basamortuan ez dakagu ezer markatua, ez dago zirkuitorikan. Baizik eta zu segitu behar dituzu roadbookak ematen dizun irizpideak, eta horrekin denbora gutxien itenduna galdu gabe, eta waypoint guztiak hartzen, waypointak dia organizazioa markatze ditun lekuk, non ez bali mazea pasatzen hortikan, ba, horredaka denbora penalizazio bat. Da, esplikatzeko adibidez, hemen ekarri dut roadbook bat, normalean dakaugola, gu hau sartzen dugu kaxa batean, zein kaxa hau dauka motor batek, motor bat, da guk mando batekin juten gea roioa mugitzen, eta kilometroaren arabera jakin bar dugu interpretatzen organizazioa jartzen dizkigun ba, marrazkiak. Gero, dago leksiko bat ikasi bar deguna, da leksiko hori abisatzen digu, ba, ea dauden, zaziai piedras, ez dakit, zuloak dauden bidian, abisatzen digu, oi, ze arrisku dazkagun, etxe bat dagoen, referentzia jakiteko, da jakiteko nondik antzen behar garen. Ba, aipatu dugu ez, ba, agian bertze batzu pensa dezakete motoan edo horrelako rallietan ez, azkarren doanak bere asko duela, eta baiz, baino, bertze gauza batzuk ere garrantzitsuak dira orientazioa bezala, ez, esatzen dut hori ere landu beharko duzuela. Bai, hemen landu behar duzu pilotajea motuan, fisikoa baita ere, bai. Ikasi ondo nola navegatu, hau interpretatzen, gero, adaptatu behar duzu, zure irakurtzeko habilidadea zu motoaren velozidadeakin. Gutxi gora bera ulertzen zaidan. Zintzea jun oso azkar, zaitikan azkarren junten balimazea azkar, dakazun problema da, galdu zaitezkela ezin dezulako hau irakurri da gurutzeak pasaite dituzu. Da ez dago zer markatua. Orduan, zure irakurtzeko nibela izan behar da pilotajaren nibelearen gutxi gora bera hor balantzan egon behar da. Gero, psikologikoki baita ere, psikologia oso importantea da, da burutikan oso fuerte egon behar zea. Zaitikan azkenen eukitza dituzu momentun batzuk non galdu iten zean, da jakin nola atera galera hortikan, bueltatu atzera, ikusi zer indezun gaizki, da gelditu iten zanean, erlojuak iteguna da, kriston azkar dihua, da hor denboa izea galtzen. Orduan, momentu horietan, izan batzea, azkar-azkarra, hoi soluzionatzeko, da aurrera segitzeko. Aibatu dituzu, ba, kontu haunitz edo arlo haunitz eduki behar direla kontuan, ez? Horrelako, bueno, lehiaketetan, karreretan. Nola lantzen da hori guztian, nola da, ba, ia zure eguneroko bat edo entrenamendu saio bat? Edo, bueno, pesatu dut entrenamendu saio desberdinak ere izanen dituzula, ez? Baina nola lantzen da guzti hori? Gero lehiaketetan parte hartzeko. Ba, adibidez, nik alde batetikan entrenatzez fisikoa, gimnasioan, korrikaiten, bizikletakin, beste alde egiten detena da motoarekin teknika egin, normalean joten naiz, ba, zirkuitota, motogresako zirkuitotara, edo, bueno, zirkuito ezberdineta. Saiatzen naiz lantzen, terreno ezberdinetan dauden zirkuitoetan, zaitikan aurkituta itzazkezu karreretan terreno ezberdinak. Gero beste alde, baita ere, hau entrenatu inbar da. Ni normalean juten naiz Monegrosera, badakat lagun bat, zein dan eretzako pilotorikan oberena historian egon dana, bakarrikan bere trajektorea gatikan, da hau da Joan Pedrero, amasei dakarrin ditu, nik ikustetena bere baloreak eta bere lan egiteko modua, ni saiatzen naizena da, ikusten detena berak nola iten duen, ni saiatzen naiz bere era erabiltzea, zaitikan eukitzen ditun emaitzak, hor daude, da oain eukiko ditu 45, 46 urte, da oain dikan segitzen du topean. Da, hoy día nere entrenamenduko, o sea, hoy tendetena entrenatzeko. Ederki. Aipatu behar dugu ere, ba, ez zuetzara profesionala, amaterra zara, eta pentsatzen dut, ba, soilik hori ez dela zure bizitzeko modua, eta hori ere, ez, bueno, orekatu beharko dela, ez, nola egiten duzu, ez, azkenean, bueno, ba, lehiaketetara joateko, eta esatzen dut zure poltsikotik, ez, ateratzen duzula dirua, eta bueno, ba, azkenean nola orekatzen da hori? Ba, hoi adibidez, orain arte, ibilizan naiz, ba, hoi nire aurreztu beten diruarekin hau dana aurrera ematen, zaitik nire filosofia da, lehenengo inbarduna postua bakoitzan gatikan, geha, ni kasu honetan ni naiz, eta ni proiektu honetan hasi nintzanean, ni esan nuna, hau nahi dut. Badakit diru aurreztua dakadala, honekin, saiatuko naiz aldeten karreren gehienak egin, eta aurrera eraman proiektuak. Bai orain, proiektua aurrera dihua, gehiago ahonditzen hain da, de proiektua. Da, oain bai pausu bat gehiago eman behar dugu. Pausua eman dugu karrera kalitatezko kalitate gehiago da katenak, eta nivela gora dihua, eta horretarako orain baitare behar dut laguntzen bat esponsorren aldetikan, orain hasi behar naiz mugitzen, zaitikan jaurrengo proiektua izango da pixkat ondiozio, da Afrika ekorreiz karrera egin nahi dut, da horretara jako ja bai diru laguntzak behar dituala, zaitikan orain arte, ba, Europako txapelketa, Espainiako txapelketa iteko, bueno, gutxi gora bera moldatzen nintzen nire diruakin, nire furgonetakin, da Joan Pedreroren laguntzakin baita ere, eta orain jen, bueno, baitare ba, beste laguntzaile bat, dela Jon zure moto tailerra, behaiek laguntzen ziate, ba, piezekin, da beste gauz batzukin, da orain jen emango duen kalitatezko pausu hau egiteko, ba, bai beharko detela mugitu pixka bat, doi, diru laguntzak lortzeko. Ederki, bueno, txapelketetara pasatuko gara, hasieran erran bezala, ba, ekaina hasieran Europako txapelketa jokatu zenuen, Kodatu pixka bat, ba, nola zen Europako txapelketa hori, zen bat etapa zituen, eta horre ez da, bueno, ba, nola joan zuen zura aldetik. Bai, ba, aurteneko Europako txapelketa, dia lau karrera osatze dute. Lehenengo karrera izan zen Galizia, Galiziako karrera zian zazpi etapa, non ingenitun gutxi gora bera konometratuak izan zian 1300-1400 kilometroko karrera, da hor emaitzak onak atera ziren. Europako txapelketan nire kategorian M3 dala 450 zentimetro kubiko motuekin, hirugarren postua lortu nuen Europako txapelketan, eta bueno, bigarren karrera Europako txapelketan izan zen Hellas Rallya, eta oso ondoni joan, seigarren eta parte, da zoritzarrez ez naiz gogoratzen aksidentia aukinun, kaskua apurtu nun, ordakat lau orduko amnesia bat, da ez naiz ezertaz gogoratzen. Hirugarren postu hori galdu indet, zaitika nola ez nun etapa hori bukatu, ez da zazpigarrena erez, ba hor kendu ez, galdu inditu puntu horiek, da hurrengo karrera da Rumanian abuztuan, baino ezin izango naiz jun presupuestoaren alde, da oporrak ezin ditu alako hartu lanen, eta laugarren karrera izango da Portugalen, abenduan, horreta bai joan naitekela, nola dakagun gertuago Portugal, ba, saiatu gana izkuten, ja dakata kutsi gora bera gauzak ja pixka zuzenduak, eta gero beste alde baitaren hau egiten Espainiako txapelketa. Espainiako txapelketa lehenengo karrera izan zen baitare Galizia, Galiziako karrera izan zen Espainiako txapelketa eta Europako txapelketa batuak. Gero urrengoa izan zen Baja Extremadura euki genula maiatzan, eta orain dakagu uztailean hirugarren Espainiako txapelketakoa dala Baja Aragon, Teruelen, hori da Espainiako bajarikan ospetsuena. Da urrengoa izango da Kuenkan urrian, eta ja horrekin ja momentuz boltsikoak ez du gehiagorako ematen, hasi que saiatuko gea ba, oi, lantzen urrengo proiektua izango dela 2026ko Afrikako reizkarrera egiten. Ederki, ze emaitz aldetik edo, ze helburu izan dituzu, ba, aipatu dituzu, urrengo itzordu horietan? Ba, saiatuko gea, o saiatuko naiz, kasu honetan, egiten aldeten posturiko berena. Ez dakit nola aterako den, zeren nire nivela eta nire maila, karreraz karrera, ikuste gora dijoala, ez dakat ideia dirikan, ez da helbururikan, bakarrikan adetena egin da alik eta hoberena, nire nivelakin, segurtasunakin, eta hori ondo lantzen bali madugu, emaitza honak etortzen dira bakarrikan. Adibidez, Greziako karreran ikusi nun, ba, oi, guztira ginean 289 parte daide, eta lehenengo bost etapa horietan ikusten nun, ba, negola lehenengo 30 lehenengo 30 barruan, da ikusten nun etapaz goran joala, eta hori nik uste hori lantzen bali madegula, gea karreraz karrera, saiatuko gea hobetzen, segitu entrenatzen, da emaitzak etorriko ja bakarrikan. Aipatu duzu, bueno, ba, Grezian istripua izan zenuela, eta hasieran ere aipatu dugu ez, azkenean motorgidari bezala, edo horrelako kiroletan, bueno, ba, zure bizitza ere pixkat jokoan dagoela, edo, bueno, azkenean edo zein istripuk ez, bueno, istripu larria izaten aldela, eta zuen gorputzaren kontra ez, zoazela, noski beti ere segurtasun neurriak hartuta, baina, bueno, ba, nola eramaten da hori, edo nola saiatzen altzara ez alik eta postu oberena egitet, baina zure bizitza arriskoan jarri gabe. Bai, ba, saiatzen geha kontu zibiltzen, da azkenean azkargoaz, da ikusten dugu, ba, ez dakit nola santzaitik handa, gauza bat, zein ezin den esplikatu. Dia sentsazioak eta, bueno, ni bai nire partetikan adibidez, kontzientziatu gana horrekin, eta nire trajean adibidez, eramaten dut Gipuzkoako odole mailen logoa, beraiekin bultzada bat emateko, da ni emailea naiz, odole emailea, da plasma emailea, da nik uste hori importante gara guretzako zaitika ni espero dut inoiz ez erabiltzea odol hori, baino bai ematea behar duten jendeantzako. Azkenean kirola oso arriskutsua da, da nik uste importantea da, ba, aldeguna eman, ematia importantia da. Da horregatik eramateiet behaiei trajean nerekin, zaitikan etzako gauza importantia da. Ederki. Bueno, bukatzen hasteko edo, aipatu duzu epe motzera ba, dituzun helburuak edo dituzun itzorduak, dagoeneko ba, finkatuak edo iaia finkatuak dituzunak. Epe ertain edo luzera, aipatu duzu ere proiektu bat duzula eskuartean ez, lantzen ari zaretena, ezakit bertzerik ere baduzun edo, bueno, ba, epe motze luzera, ze helburu jarriko dizkizun zure buruari, edo zer izanen duzuen begi bistan, ba, kirol hontan handitzen joateko. Handitzen joateko. Bai, epe motzean da momentuz tempora dau, esan dudana. Gero denboraldi hau bukatzeakoan datorren urteako oraindikan bakarrikan ez seguru, baino bai nahiko nukena egin da esan dutena Afrika ekorreiz, da 2000 oiten da urterriaren 2026ako izango litzateke. 2025ean ikusiko dugu nola antolatzen duten denboraldia, sponsorrak ateatzen balima dira eta laguntza horiek balima dazkat, ba, ikusiko nuke ze karrera ingo genituzke, baina baike hoi, topean dakadan karrera hoi da Afrika ekorreiz egitea. Ja hortikan aurrera ikusiko genuke ze gehiago egin daiteken, da, bueno, da ditugun baliabidekin ze, zertan segitu dezakegun. Momentuz adibidez, motoan gustora nabil, gogo handia dakat, da ilusioa, baina bueno, normalian jendeak bai batzutan egiten dula saltoa kotxetara, da golako gauzetara, baina nik uste dor dia presupuestuak tristan ba, gora iteutela da hori ja imposiblea da. Baina ni motoarekin segitzea gustatuko litzaidake, da hoi, jun ikusten, azkenen, badaude momentu batzuk non saiatzen balimazean dana programatzen, gauzak azkenean ez diatatzen, da batzutan, hobeda disfrutatzea bidiaz, da bat derrepente juten zea ikusten nola, up, ateatzen dian karrera bat, beste bat, beste bat, da diru laguntzak etortzen dira, da, a ber, nik espero dut, ea enpresen bat, edo instituzion bat nahi duen erekin motoan igo, Dakarrea llegatzeko, da Lacour Rosanko meta hortara pasaitia, da juntu elkarrekin jutia ara. Eta orain bai bukatzeko, ametxen bat duzu horrela begibistan edo aipatu duzun bezala bideaz gozatzea bertzerik ez? Da, bidea disfrutatzia eta bai itia hoi pa esan detena, Dakarreko helmugara llegatzea, da eukitzea sensazio, esatea lortu dut, da beste urrengo batian egin bali, albali madet, segituko nitzateke aldeten aldiz gehienak egiten. Bai, bai. Ederkin, ba, mil esker Alberto gurekin izateagatik, hau dena kontatzeagatik, eta zuri, ba, zorte hon, eta, bueno, ba, bideaz gozatzen segi dezazula. Bale, eskerrik asko, da eskerrik asko zuei. Eta saioari bukaera emateko, ba, oraindik ere aste batzuk falta zaizkigu, ba, guk ohikoa edo izaten dugun zerrenda luze hori, itzorduen zerrenda luze hori aipatzeko, ba, oraindik ere aurre denboraldian daudelako gure eskualdeko klub eta kirolariak, baino errango dugu, ba, Euskal Herriko futbol talde nagusiak hasi direla leian dagoeneko eta horien itzorduak ba noski aipatuko ditugu. Lehenmailako gizonezkoei dagokionez, ba, pasaden asteburuan hasi zuten liga, Realak bat eta bi galdu zuen Rayo Vallecanoren kontra eta oraingo honetan berriz, ba, Espainol bisitatu beharko du bihar bertan arratseko 9:30etan. Atletikek berriz, bana berdin du zuen pasaden astean ligako lehen jardunaldian Getaferen kontra etxean eta asteburuan berriz, Barça bisitatuko du, ba, bihar ere, baina arratsaldeko 7etan lehenago. Osasunak Leganesen kontra bana berdindu zuen pasaden asteburuan ere eta oraingo honetan Mallorca bisitatuko du. Jagoba Arrasateren taldea inzuzen ere bihar arratsaldeko 8etan eta Alavesek azkenik 2-1 galdu ondotik Celta de Vigoren kontra lehen jardunaldi horretan, bigarrenean Betis jasoko du etxean igandean arratsaldeko 7ak eta 4ordenean. Eta bigarren mailan berriz Eibarrek batet huts irabazi zuen Castellonen kontra demoraldiko lehen jardunaldean eta gaur berriz bigarrenean Racing de Santander bisitatuko du arratsaldeko 7etan. Ba, honekin guztiarekin, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Beraz, agurtzeko une iritsi zaigu, eskerrik asko, berriz ere gurean izateagatik. Ba, ez horregatik. Bai, eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala entxeta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, ba, gaur aipatu ditugun itzorduak, arrauna izanen dugu alde batetik, bihar Ondarroan arratsaldez eta igandean Getarian eguerditan, Real Unionek ere, bai gande honetan hasiko du denboraldia, beraz adi egonen gara, zer gertatzen den denboraldiko lehen jardunaldi horretan Barça Atletiken kontra, Bidasoak gaur bertan lagunarteko izanen du Elgoibarren, eta bihar etxean hariko da, bertze lagunarteko bat jokatzen Bilerren, eta hor izanen dute etxeko zaleek hartalekun ba, taldea ezagutzeko aukera, Bidaso Atletiko taldeko atletak aipatuko dugu astelenean ere, baino astelenetik aintzinera munduko txapelketan izanen dira, eta bueno, ba, hori guztia kontuan izanik, adi egonen gara, asteburuan gertatutakoaren inguruan, eta noski, astelenean izaren gara berriz ere hemen, asteburuan gertatutako guztia aipatzeko, eta protagonisten ahotsak aditzeko noski betiko moduan bitartean. Erran bezala, ongi pasatu asteburuan, gozatu kirolaz, eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. tutto intorno la stanza.